بسم اللہ الرحمن الرحیم، درس نمبر 14، ثابت قدمی کے نسخے۔ پچھلے درس میں آپ نے پڑھ لیا کہ شیطان مجاہدین کے خلاف خصوصی انتقامی کارروائیاں کرتا ہے، اور اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ مجاہد جہاد کو چھوڑ دے۔ قرآن مجید نے مجاہدین کو ثابت قدمی کے ایسے نسخے بتا دیے ہیں جن پر عمل کرنے سے شیطانی داؤ فریب ناکام ہو جاتے ہیں، اور مجاہد کو جہاد کی زندگی اور شہادت کی موت سے محرومی نہیں ہوتی۔ یہاں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان نسخوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآنی نسخوں کا مختصر تذکرہ کیا جاتا ہے۔ پہلا نسخہ ہے ذکر اللہ۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، الانفال آیت 45۔ ترجمہ، اے ایمان والو، جب جہاد میں تمہارا کسی لشکر سے مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ تعالی کا خوب کثرت سے ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ذکر اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی یاد ہے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کا دھیان اور اس کی یاد مجاہد کے دل و دماغ پر حاوی رہے اور زبان پر جاری رہے تو وہ فلاح پاتا ہے، کامیاب ہوتا ہے، اور اسے ثابت قدمی نصیب ہوتی ہے۔ یہ عظیم قرآنی نسخہ ہے، تاریخ گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے والے کبھی شیطان کے ہتھے نہیں چڑھتے۔ لیکن جو لوگ بولتے وقت، کچھ کرتے وقت، چلتے وقت، لڑتے وقت، آپس میں معاملات کرتے وقت، جاتے وقت، آتے وقت اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں رکھتے اور اس سے غافل ہو جاتے ہیں تو شیطان ان پر حملہ آور ہو جاتا ہے اور انہیں وہ میدان جہاد سے دور کر دیتا ہے۔ پس اے مجاہد، تو کبھی بھی مالک کی یاد سے غافل نہ ہو۔ تو پیدل چل رہا ہو یا تیرے نیچے پجیرو گاڑی ہو، تو خچر یا گھوڑے پر سوار ہو یا ہوائی جہاز پر، تو دھول سے اٹے ہوئے میدان میں ہو یا ایئر کنڈیشن دفتر میں، تو میدان جہاد میں جنگ کا نقشہ بنا رہا ہو یا کسی دفتر میں تنظیمی اجلاس میں مصروف ہو، تو کسی حال میں بھی اللہ تعالیٰ سے غافل نہ ہو۔ تیرا دل اس کی یاد سے معمور اور تیری زبان اس کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ تیرے ہاتھ میں اسلحہ ہو یا ٹیلی فون کا ریسیور، تو تنہا زخمی پڑا تڑپ رہا ہو یا ہزاروں لوگ تیرا استقبال کر رہے ہوں، تو دشمن کی قید میں ہو یا اپنے محبت کرنے والے مجاہد دوستوں کے درمیان، تو خلوت میں ہو یا جلوت میں، گھر میں ہو یا میدان میں، تجھے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے۔ وہ تیری ایک ایک حرکت کو دیکھ رہا ہے، وہ تیری آواز کو سن رہا ہے، وہ تیری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، اور تو نے اسے اپنے قول و فعل کا جواب دینا ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی یاد، اور یہ یاد جسے جس قدر نصیب ہوگی وہ اسی قدر ایمان پر اور جہاد پر ثابت قدم رہے گا۔ موت اسے نہیں ڈرا سکے گی، دشمن کی طاقت اسے خوف زدہ نہیں کر سکے گی، لوگوں کی باتیں اس کے حوصلے پس نہیں کر سکیں گی، وہ فتنوں سے بچا رہے گا۔ اسی لیے قرآن مجید نے فرمایا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، یعنی اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کرو۔ کثیراً اسی لیے کہہ دیا کہ ایک مجاہد کو بہت زیادہ ذکر کی ضرورت پڑتی ہے، اور یہی ذکر اس کی قوت بھی ہے اور ذریعہ استقامت بھی۔ ثابت قدمی کے چند اور نسخے۔ ارشاد باری تعالی ہے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ سورۃ الانفال آیت 46۔ ترجمہ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا کرو اور آپس میں نہ جھگڑو، ورنہ کم ہمت ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ اس آیت میں کئی نسخے ارشاد فرمائے ہیں، جن میں سے پہلا نسخہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت وہ مضبوط حصار ہے جس میں بیٹھ کر انسان ہر طرح کے شیطانی اثرات سے محفوظ ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے شیطان کی اطاعت نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم فرمایا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والا اس وقت تک جہاد سے پیچھے نہیں ہٹے گا جب تک اپنی منزل نہ پالے۔ جہاں تک اطاعت رسول کا تعلق ہے تو یہ وہ شاہراہ ہے جس پر چلنے والا شیطان کے اغوا سے محفوظ رہتا ہے، اور اطاعت رسول کا اہم تقاضا بھی جہاد ہے۔ دوسرا نسخہ، اسی طرح حکم دیا گیا کہ ولا تنازعوا، یہ بھی ایک مستقل نسخہ ہے، کیونکہ باہمی نزاع اور جھگڑوں سے مجاہدین کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں اور ان کی منزل دور اور ہمت کمزور ہو جاتی ہے۔ آپس میں لڑنے والے کبھی بھی پوری قوت کے ساتھ کفر کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور شیطان انہیں جہاد کے راستے سے بھی ہٹا دیتا ہے۔ اس موضوع پر تفصیلی بحث کے لیے زاد مجاہد کا مطالعہ کیجیے۔ یہاں ایک ایسی حدیث شریف بیان کرنے پر اکتفا کیا جاتا ہے جس پر عمل کرنے سے انسان بہت سے جھگڑوں سے بچ جاتا ہے۔ درود شریف پڑھیے اور حدیث شریف پر غور کیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، احبب حبیبک ہونم ما عسا ان یکون بغیظک یوما ما وابغض بغیظک ہونم ما عسا ان یکون حبیبک یوما ما۔ ترجمہ، اپنے دوست سے متوسط درجے کی محبت رکھو، ممکن ہے کسی دن وہ تمہارا مخالف ہو جائے، اور اپنے مخالف سے متوسط درجے کا بغض رکھو، ممکن ہے کسی دن وہ تمہارا دوست ہو جائے۔ مجاہد کو چاہیے کہ اپنے مشن اور اپنے کام سے غرض رکھے، نہ کسی کی ذاتیات میں بلا وجہ دخل دے، اور نہ ہر کسی کو اپنی ذاتیات میں دخل دینے دے، اور محبت و مخالفت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمودہ طریقے کو ملحوظ رکھے، انشاءاللہ تنازعات سے محفوظ رہے گا اور جہاد سے بھی محروم نہیں ہوگا۔ تیسرا نسخہ، ارشاد باری تعالی ہے، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ سورۃ الانفال آیت 39۔ ترجمہ، اور لڑتے رہو ان اسلام کے دشمنوں سے یہاں تک کہ نہ رہے فتنہ فساد اور ہو جائے حکم سب اللہ تعالیٰ کا، پھر اگر یہ باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو خوب دیکھتے ہیں۔ آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ جہاد کا مقصد یہ ہے کہ فتنہ نہ رہے، اور فتنہ سے مراد کفر کا زور اور کفر کی طاقت اور شوکت ہے، یعنی اس وقت تک لڑتے رہو جب تک دنیا سے کفر کی طاقت اور اس کا زور نہیں ٹوٹ جاتا۔ اور آگے فرمایا کہ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، دنیا میں صرف اللہ تعالیٰ کا حکم چلے، یعنی اسلام غالب ہو جائے۔ ایک مجاہد کو چاہیے کہ جہاد کے اس ہدف کو سامنے رکھے، اور جب تک یہ مقصد حاصل نہ ہو جائے اس وقت تک گھر بیٹھنے کا اور جہاد چھوڑنے کا تصور بھی دل میں نہ لائے۔ قرآن مجید نے ایک مجاہد کے لیے جہاد پر قائم اور ثابت قدم رہنے کے لیے بہت سے نسخے تجویز فرمائے ہیں، جنہیں اس مختصر درس میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص جہاد کی حقیقت کو سمجھ لے گا اور جہاد کے مقصد کو پہچان لے گا، اور زیادہ وقت میدان جہاد میں اور جنگ میں گزارے گا، اللہ اور رسول کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کو لازم سمجھے گا اور اپنے رفقاء کے حقوق کا خیال رکھے گا اور زیادہ عرصہ تک جنگ چھوڑ کر تنظیمی امور میں مصروف نہیں رہے گا انشاءاللہ، وہ جہاد نہیں چھوڑے گا بلکہ کسی نہ کسی طرح مرتے دم تک جہاد ہی کے ساتھ وابستہ رہے گا۔ لیکن جو شخص ان امور کا خیال نہیں رکھے گا اس کے لیے شدید خطرہ ہے کہ وہ نعمت جہاد سے محروم ہو جائے۔ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بھی محتاج ہیں اور اس کے دین کے بھی۔ اللہ تعالیٰ اور اس کا دین کسی کا محتاج نہیں ہے۔